Autopromocja. Tak było w listopadzie. Na dworcu Warszawa Centralna. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Na zegarach minęła północ, to już niedziela, 7 grudnia, to program Trzeci Polskiego Radia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Adam Hoffman przerywa milczenie w sprawie madryckiej afery, twierdzi, że on i jego koledzy zostali wrobieni. Pogoda kontra kierowcy, gołoleć w nocy znów prawie w całym kraju. Grecja odpowiada na apel Komisji Europejskiej w sprawie eboli, wyśle do Afryki kilku lekarzy. Działałem zgodnie z prawem i dobrym obyczajem, tak zapewnia poseł Adam Hoffman i przerywa milczenie w sprawie rozliczania sejmowych delegacji. W wywiadzie dla tygodnika W sieci były rzecznik PiS przedstawia zupełnie nową wersję wydarzeń, które doprowadziły do jego usunięcia z partii. Mówi, że on oraz posłowie Rogacki i Kamiński zostali wrobieni. Jesteśmy po konsultacjach prawnych i mamy solidne ekspertyzy. Z tej perspektywy widać ohydę całej akcji przeciwko nam bardzo wyraźnie, mówi Hoffman. Były rzecznik PiS twierdzi, że on i pozostali posłowie działali zgodnie z prawem, obyczajem parlamentarnym i powszechnie przyjętymi zasadami. Jak tłumaczy, przed wyjazdem do Hiszpanii wypełnił kartę podróży prywatnym samochodem, bo w kancelarii Sejmu nie ma innego formularza określającego miejsce i czas podróży. Zapewnia, że nigdy nie brał żadnej kilometrówki, której nikt w Sejmie zresztą nie rozlicza i nie wypłaca. W listopadzie Hoffmana także Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości za pobieranie z sejmowej kasy pieniędzy na podróż samochodami, choć do stolicy Hiszpanii udali się tanimi liniami lotniczymi. Synoptycy ostrzegają, w najbliższych godzinach na Podkarpaciu, Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, w Świętokrzyskim, w Małopolsce we znaki kierowcom dawać się będą marznące opady deszczu. Rafał Kubicki z Komendy Głównej Policji apeluje o ostrożną jazdę. Pragnę zwrócić się tutaj z prośbą do wszystkich kierujących o dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Nawierzchnia dróg jest miejscami bardzo śliska, więc prosimy o zdjęcie nogi z gazu, tak abyśmy bezpiecznie dojechali do celu. Jazdę utrudniać będzie też mgła, tak głównie na zachodzie północy i w centrum. Kolejny unijny kraj wysyła dodatkowy personel medyczny do walki z ebolą. Na apel Komisji Europejskiej tym razem odpowiedziała Grecja. Władze w Atenach poinformowały, że do krajów Afryki Zachodniej, najbardziej dotkniętych epidemią, poleci 4 lekarzy, pielęgniarka i sanitariusz. Wcześniej 2 ekipy medyczne wysłała Francja, a ze Szwecji poleciało 42 lekarzy. Z kolei Luksemburg zaoferował 2 samoloty do ewakuacji pracowników organizacji humanitarnych, którzy mieli kontakt z chorymi na ebolę. Niemcy natomiast wysłały samolot do leczenia zarażonych pacjentów. By nie dopuścić do rozprzestrzeniania się śmiercionośnego wirusa i pomóc w jego wykrywaniu, do Afryki Zachodniej zostały wysłane także przenośne laboratoria, m.in. z Belgii. A jeśli chodzi o pomoc finansową na walkę z ebolą, to kilka tygodni temu Unia Europejska zwiększyła ją do 1 000 000 000 euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Petersburgu otwarto wielką wystawę z okazji 250-lecia Ermitażu. Jedną z jej atrakcji jest posąg Strypanonu Świątyni Ateny w Atenach, wypożyczony przez Muzeum Brytyjskie. To rozbudziło na nowo spór o tak zwane marmury partenońskie, wywiezione w początkach XIX wieku z Aten, za zgodą ówczesnych władz tureckich przez brytyjskiego ambasadora w Stambule. Tak zwane marmury Elgina to duma i chluba kolekcji Muzeum Brytyjskiego, które nie zgadza się ich oddać Atenom. Powołuje się przy tym na legalność ich uzyskania i międzynarodowy charakter eksponatów, które w Londynie ogląda 7 milionów ludzi rocznie. Premier Grecji Antonis Samaras określił jednak wypożyczenie jednej ze skradzionych, jak się wyraził, figur z Partenonu, jako afront dla narodu greckiego. Oburzony był również David Hill, prezes międzynarodowej kampanii na rzecz zwrotu rzeźb partenońskich, który powiedział BBC. To wysoce prowokacyjny i brzydki gest, który źle świadczy o Wielkiej Brytanii. Ale prezes zarządu Muzeum Brytyjskiego, Sir Richard Lambert, tłumaczył reporterom. Ta kolekcja jest dla całego świata. Jesteśmy muzeum globalnym. W zeszłym roku wypożyczyliśmy 5000 eksponatów 340 muzeum na całym świecie. Muzeum Brytyjskie proponowało też wypożyczyć marmury partenońskie muzeum w Atenach, ale nie uzyskało na to żadnej odpowiedzi. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 2 miliony lampek świątecznych rozbłysło w Warszawie. Rozświetliła się też choinka na Placu Zamkowym. No, podoba mi się bardzo. Najbardziej ta choinka. Afryka. Ogólnie wrażenie jest bardzo pozytywne. Warto przyjść, przyciągać rodzinę i oprowadzić po starówce. Na pewno jest najpiękniejsza, może i na świecie, nasza choineczka i nasza staróweczka. Na świąteczną iluminację będzie można podziwiać w stolicy do lutego. To był serwis Trójki. Jak już mówiliśmy, noc prawie w całym kraju pod znakiem marznących opadów i gołoledzi. Temperatura od minus 3 do plus 2 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od zera na wschodzie, przez 1 stopień w centrum do plus 3 na zachodzie. Wszędzie chmury i opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Trójka. Program trzeci. Mamy piątą minutę niedzieli, mówi Michał Margański. Dobry wieczór Państwu. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you. Tryouts for the Human Race, czyli utwór formacji Sparks na początku naszego spotkania. A to z powodu muzyki disco, która zdominuje nasz wspólny czas do godziny drugiej. Nagranie Sparksów, czyli Iskier, zostało wydane w 1979 roku. I trudno sobie wyobrazić chyba gorszy moment, ponieważ, jak być może Państwo wiedzą, ten zespół wcześniej grał muzykę rockową, ale w pewnym momencie, poddając się koniunkturze, bracia Mael, będący liderami tej formacji, postanowili porzucić dotychczasowy rockowy styl i zająć się muzyką dyskotekową. Tyle, że w tym samym roku, a dokładnie 12 lipca na stadionie w Chicago, doszło do potężnej rozruby, w trakcie której wysadzono w powietrze, i to dosłownie, wysadzono w powietrze potężny kontener płyt właśnie z muzyką disco. Na stadionie pojawiło się tysiące rockmenów zwołanych przez Stevena Dalla, charyzmatycznego prezentera radiowego, który rok wcześniej został zwolniony z pracy z powodu zmiany muzycznego formatu rozgłośni, w której pracował. Dwudziestokilkoletni Dal wymyślił wieczór niszczenia disco. Taką zemstę sobie zaplanował. No a ten wieczór przeszedł do historii jako Disco Demolition. Na stadion baseballistów White Sox w Chicago przyszedł wielotysięczny tłum. No i nikt się nie spodziewał, że ludzi będzie tak dużo, bowiem drużyna z Chicago, a wszystko odbyło się właśnie przy okazji meczu. W każdym razie ta drużyna w tamtym czasie grała dosyć słabo, tak więc stadion często świecił pustkami. Tyle, że tego popołudnia przyszło nie 6 tysięcy, jak to zazwyczaj bywało, a 12 tysięcy ludzi. Każdy z uczestników dzierżył w ręku jakąś znienawidzoną płytę. No i później tłum ułożył te płyty na stosie. A Dal, drodzy Państwo, aktywował ładunek. Tyle tylko, że ten ładunek okazał się zbyt silny i zostawił po sobie dużą dziurę w ziemi. Tłum zaczął szaleć, a że na stadion udało się wnieść sporą ilość whisky i marihuany, no to jak sobie mogą Państwo wyobrazić, szajba mocno uderzyła do głowy fanom rocka. Butelki i płyty latały nad głowami i ponoć nawet jakaś para na murawie uprawiała seks. No a przywołuję tę historię z kilku powodów. Niektórzy uznali to wydarzenie za swoistą cezurę w historii muzyki rozrywkowej, bo od tego czasu rzeczywiście disco zaczęło tracić na znaczeniu. Ale również dlatego, że dziś chciałbym przywołać jedną z ważniejszych płyt, która pierwotnie ukazała się 2 lata przed tym wydarzeniem i bez wątpienia przyczyniła się do popularności tego znienawidzonego przez rockmenów stylu. A myślę tu o drugiej płycie Marka Cerrona. Ten album wraz z dwoma pierwszymi płytami tego producenta, tego kompozytora. Płyta została pięknie odświeżona i wydana w okazałym boksie, który dziś sobie rozpakujemy. To wszystko z kolei jakoś tak spowodowało, że przez najbliższe 2 bądź 3 wydania Potrójnego Pasma będziemy szperać w tych starych nagraniach utrzymanych właśnie w stylu disco. A jeśli tak, no to z kolei wpadłem na pomysł, żeby poprosić Marka Niedźwieckiego, żeby również przyniósł kilka szlachetnych utworów utrzymanych w tym właśnie stylu i troszkę poopowiadał, jak zbierał te taneczne nagrania. Tak więc, drodzy Państwo, w przyszłym tygodniu proszę się spodziewać Marka Niedźwieckiego w Potrójnym Paśmie, no bo w moim przekonaniu jest on jednym z niewielu dziennikarzy muzycznych, którzy właśnie w tamtym czasie, w latach 80., no, co tu dużo ukrywać, niewielu było takich dziennikarzy, którzy w tamtym czasie potrafili wyłuskać z tego gatunku bardzo wartościowe nagrania i w przeciwieństwie do innych zawsze doskonale oddzielał perełki disco od disco kiczu. Niedźwiedź pojawi się w Potrójnym Paśmie w przyszłym tygodniu. Potrójne pasmo przenoszenia. Dziś sporo klasycznego disco, ale również kilka współczesnych nagrań, które pewnie nie mogłyby powstać, gdyby nie te staruszki. Proszę się zatem spodziewać zarówno neo-disco, jak i house'u. We'll be right back.

Mind and Body. To tytuł tego nagrania opublikowanego w zeszłym roku przez niemiecką wytwórnię należącą m.in. do Michaela Baumana, czyli producenta ukrywającego się pod pseudonimem Soul Fiction. Umysł i ciało. Często dzielę muzykę elektroniczną w ten sposób i rzeczywiście mam wrażenie, że tytuł tego nagrania jest jak najbardziej trafiony, bo z jednej strony podrywa człowieka z fotela, ale też jest dosyć szlachetnie zaaranżowany i chyba nic nie można mu zarzucić. Z kolei nagranie, jakie plumka już sobie w tej chwili, pochodzi z bardzo dziwnej płyty, małej płyty, bo to epka, a dziwnej, bo bez tytułów, a jednocześnie sygnowanej przez bardzo znany duet, jakim jest Groove Armada. Winyl został opublikowany w marcu tego roku. Yeah. Płyta bez tytułów, ale sygnowana duetem Groove Armada. To jest winyl wytłoczony w marcu tego roku i nawiązuje do utworu stworzonego przez Rockers Revenge, w którym grał m.in. Arthur Baker. Walking on Sunshine. Pamiętają Państwo to nagranie w oryginale? Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. tell me. Z 12-calowej epki winylowej Andre Krom i Tell Me w programie trzecim. I tak sobie pomyślałem, że skoro przed momentem pojawiło się nazwisko Artura Bakera i Rocker's Revenge, no to chyba mimo tego, że nie planowałem, warto przypomnieć tę wielką postać dla muzyki disco. Thank you. Brawa uzasadnione. Mam wrażenie, że po wysłuchaniu takich utworów można dojść do przekonania, że muzyka disco przeżywa swój renesans. Arthur Baker, ale tutaj jako człowiek, jako osoba, która zremiksowała tę kompozycję, bo to utwór Gentleman Jake, zatytułowany The Poke. Spis wszystkich nagrań po audycji znajdą Państwo na facebookowej stronie. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Hello everybody, I am the disco computer. Would you like to dance with me? Every day.